для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Стоячы каля зачыненых дзвярэй, Мікалай закурваў. Алесь усё вымяраў дошкі. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ноч, пакуль не засінее дзень, і пакуль будзе гатовы Тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей, пахучая смалою труна. Ох-ох-ох-ох, снег ідзе, сказаў Мікалай. Але адлежны снег. Добра будзе гэткім надвор'ем дол капаць. Як гэта пазалетась была пісарыха памерла, дык я капаў. От бо было надвор'е мароз, скавыш, каб не ўзялі бутэльку гарэлкі ды прапалі б. Мы гэта з Аляксандрам капалі. Ой, колькі я за свой век людзям магіл папакапаў. Некалі табе выкапаюць, чаго ты так баішся? Аддзякуюць. Ды выкапаюць, выкапаюць, на зямлі ж валяцца не буду. Цяпер, кажуць, у гарадах дык не хаваюць. А як? А так, паляць. Паляць? А гэткія, кажуць, ёсць не то печы, не то так нешта прыстроенае гэтакая, і знаку няма. Ха, адно ж мене попелу застаецца. Ай, а я згадзіўся б, каб мяне спалілі, а не закопвалі ў зямлю. О, тады ўжо ўсё роўна. Чорт яго ведае, як гэта з чалавекам. Тры аршыны зямлі наваліць. От чалавечы лёс. Жыве, жыве. Дым з Мікалаевай папяросы востра запах па ўсёй адрынцы. Сабастыян дастаў з кішэні капшук. Закуры, Алесь. Давайте. Это ў цябе, Алесь, бацькаўскі варштат застаўся. Бацькаўскі. А, твой бацька таксама быў добры рамеснік. Працавіты быў чалавек. Як гэта вы з Тамашом кампанавалі гэтак? Адзін стары, другі малады. Кампанавалі. А ці праўда, што Тамаш усё скардзіўся на старасць? Як? Ну, зайздросці ў табе, што ты малады, жыць, кажа, хачу, а тут старасць, от бы быў чалавек. А, праўда, праўда, дзядзька Сабастыян, скардзіўся, жыць хацеў. Яму трэба было яшчэ пажыць. О, дзіва, што трэба, усякаму чалавеку трэба пажыць. Мікалай узяў у рукі пілу, прысеў і сказаў: «Усякаму? Ха! Не! Не-не-не, не усякаму! Ёсць гэтакія, што адно паскудзяць жывучы. Паскудзіць свет, псуе кроў людзям. Дык гэта не шкада. Гэтакага, каб прыйшлося і забіць, не грэх». «Не грэх? Не!» Сабастыян падумаў і сказаў: «Ты, Можа, яно і гэтак. На свеце гэта, як чалавеку здаецца, што грэх, а што не грэх. Хто гэтыя грахі устанавіў? Моўчкі пачаў габляваць. І Мікалай з Алесем паселі на дошку і пачалі гладзіць яе бараном. Сабастыян гаварыў: «От, сястра моя Наталля, або хоць другая Наталля, ну, братавая Матвеіха. Адна сухот памерла, а другая таксама не дажыла свае пары. А чаму не дажыла пары? Чаму памерла? О, хто ведае? Сухоты, усялякія хваробы. А чаго гэта? О, жылося, скажам, дрэнна. А чаго жылося дрэнна? Нехта ж потом вінаваць, што некаму жывецца дрэнна. А як гэта... Каб не было каго ці, можа, там чаго вінаваціць, што нехта умірае, а не жыве. От табе тут і праўда. Шукай тут праўду. Па-мойму, гэтак. Ты, Мікалай, от быў на вайне аж некалькі год. Забіваў ты там ці не, а? Забіваў. Але гэтак, каб сам ведаў, што от забіў чалавека. Гэтак. Ну, і што ты думаў тады? Нічога не думаў. Бо можа за тым, што гналі цябе, каб забіваў, а каб от так, сам, ведаеш, ну, каб сам. І сам забіваў. Калі было. Ну і што? Ай, адно баяўся пасля, каб не папасціся. Бо ўсё роўна ж каралі б, а тым часам вельмі горна было б. Бо сумленне ў самога перад сабою было чыстае. Я от, як тут гавару перад вамі, ведаў, што праўда вам не была. Чуў гэта і цяпер чую, ведаю. І нічога. Нічога. Не папаўся і спакойны быў. І нічога цяпер не думаецца ніколі. Думаю адно, што удалося і добра. А калі гэта было? Даўно. Яшчэ зусім маладым хлопцам быў. Перад прызвамі яшчэ. Яшчэ як у бацькі жыў. А я жыць там лішні не было на чым, дык за парабка застаўся ў двор. Вядома, што гэта ў двары парабак. Я рабіў усё, як мае быць. Тое, што ад мяне трэба было, дык я стараўся, каб абы як не было. Бо сказаць любіў я страшэнна работу на полі, а здаровы быў малады. О! А там быў аканом, які ўсё хацеў выслужыцца, ды ўсё даносы рабіў. Ні ліха, ні бяды, нічога там у нас у парабкаў і не было, а ён усё нагаворваў. Дык як прыйдзецца расплата, дык нам і не дадуць колькі рублёў кожнаму. У таго, кажуць, паўморга дрэнна зарана, у гэтага коні недагледжаны схуднелі, у трэцяга прагул вялікі. Ну, ведаем мы, што нічога гэтага няма, што ўсё гэта работа аканом, але ж нічога не зробіш, не дадаюць пенсіі. Мы туды і сюды, нічога не памагае. А ён, бачым, Праз нейкі час пачаў выслужвацца. Падвысілі яму пенсію, далі памочніка. Ах, каб ты згарэў! Гэта нехта робіць, а нехта на яго рабоце выслужваецца. Ну, мы тут і згаварыліся прыкончыць гадзіну, хлапнуць, каб і духу не ўказаў. Ну, так мы ўдвух і ўзяліся за гэта, толькі ўдвух і ведалі, самі нікому нічога не гаварылі. Эй, нас 10 чалавек жыло ў фальварку, дзе ён жыў. А кожную суботу ён за 2 вярсты ездзіў конна да пана ў двор на дыспузыцу. От, пасля работы мы і заселі ў кустах, узялі гіру і чакаем. Пайшоў якраз дожджык, пад восень справа была. Зусім прыцемак быў, як ён ехаў сабе паволі. Тут мы яго ў кустах на дарозе і прыкончылі. Гірою ззаду, у патыліцу, дзяўбануў і ўсё. Прывязалі каня за куста, каб адвязацца мог, а самі нішачкам дадому. Як нічога і не было. Павячэралі і у карты селі гуляць. Ну, як заўсёды ў суботу, каб падазронасці ніякай не было. Конь праз гадзіну, якую адвязаўся, і прыйшоў на атаву за садам. Тут яго ўбачылі, паднялі гвалт, узшушукаліся і найшлі таго ў кустах. Пападрыжэлі мы, о, гадоў 2. Хе, усё скрабло на сэрцы, каб як не выявілася. А пасля... Усё прайшло. Ніхто нічога так не дазнаўся. А то яшчэ, як у салдатах служыў я. Плюгавенькі быў у нас гэтакі падпрапаршчык. Смаркатенькі, смярджучым здаваўся нам усім. Гэта ўжо ў першую рэвалюцыю. Раней дык... Пагонамі ўсё сваімі казыраў, а гэта чуючы, што пагонаў недалюбліваюць без іх, пробаваў франціць. Тады сама што армія пачынала разбягацца, а палкоўнік у нас быў, хоць і палкоўнік, але свой хлопец, сам нават рэвалюцыйную работу вёў раней. А тады, як гэта ўсё было... Дык нагаворваў нас усё супроць Керанскага. Рэвалюцыянер быў, а гэты падпрапаршчык усё яшчэ трасцэму выслужваўся. Ці, можа, гэта якая-небудзь іншая думка была тут у яго, халера яго ведае. Нас некалькі чалавек увесь час яго недалюблівалі, не паважалі, бо вельмі ж дурны быў. Дык ён на нас усё нагаворваў палкоўніку, што мы... Супраць рэвалюцыі, што мы з дому, нейкія хутаранцы, як цяпер кажуць, кулакі. Дык нам выгадна гэтае царскае там ці якое. Ну, з'есці хацеў нас халера. Усякімі спосабамі паклёпы ўзводзіў, зняпраўджваў словы, хто што скажа. От гэтакая зараза была паршывая гнілая. Тут у чым крыўда была? У тым, што... Зняпраўджана ўсё. Калі мы, я от, дык парабак з ног да галавы за рэвалюцыю. А ён гэтак нагаварыць здолеў, што яму і паверылі, каб гэта праз гадоў 2 ці праз год пазней, дык забралі б як міленькага, а тады, дык палкоўнік наш і глядзеў на нас коса. Пакуль пасля сам не ўбачыў, што ўсё гэта паклёп. А той, о, усё выслугоўваўся, ціх, халера яго ведае, што яму і нядорага была рэвалюцыя, аб справе ён і не думаў, але от, брахаў і брахаў. Дык мы так сама яго цокнулі, не ўспеў змыцца, і скончана дзела. І спакоен? Спакоен. Знов Миколай одышовся от дверей, стружек на голый пол и став закурвать. Уверся над дверима проз щелину упала мягкая снежинка, расставала на горячей Миколаевой руце. И от нынче утрох сошли со стужек на голый ток до дверей закурвать. Себастьян отчинил дверь и глянул на ночь. Темень была замест неба. После лампы еще темнейшим сдавалось еще, только у осветленной лапи неприкметно было. Снег падал радей, злепленными камяками опадал с голых игруш напротив ворот каля плота. Гэта еще, мусить, твой дед Олесь садил гэты игруши. Але батька рассказывал. Я их, як и запамятаю, дека усё гэтакі ж стаять. Але... Ах, снег тамашу дорогу выбелил. Помолчали. Себастьян знов сказал. А вот потом... Добро кажа тое самое... Тиховай, ты яготи, спали. Эй, усё ровно не устане. Не устане. Чего ли зажурился? А так себе. Тамаша шкадуешь. Шкада. И он вельми с тобою компоновал. Усе аж дзівіліся, як малады ўсё роўна быў. Алесь маўчаў. Які дзіўны быў чалавек. Себастьян прайшоў па двары, глянуў на вуліцу. На вуліцы відней, здаецца, сабакі недзе далёка брэшуць. Невядома, калі хаваць будуць. Хто гэта? Цёмная постаць прыпынілася каля Себастьяна. Клімусь, ці што? Ён. Алесь тут? Тут, хадзі сюды. Учатырох увайшлі ў адрынку. Клямусь расчырванеўся, расшпіліў ватовую картовую жакетку. Чаго ты ходзіш? Дадому іду. Позна. Калі скончыце? Пад дзень скончым. Марудзіце. Себастьян жартаўліва пакрыўдзіўся. Эй ж ты, марудзіце. Гэта я так... Галава, о, галава, марудзіце. А я з рэпетыцыі іду ад Скварчэўскага. Ужо за поўнач, першая гадзіна, заходзіў да Тамаша. Ай, у галавах свечка гарыць. Сястра яго Рыгорыха паставіла. Прынесла і паставіла. Галосіць на ўсю хату. То яшчэ стане на калені моліцца, усю ноч, кажа, буду маліцца. Галосіць, што нават свечкі няма, дажыўся, кажа Тамаш. Стаіць перад ім на каленях і валасы на сабе рве. Ай, і народу поўна хата. Бабы і старыя спяваюць царкоўныя песні. Пад поўнач пачалі трохі разыходзіцца. А Лявон што робіць? Лявон клапоціцца ўсё. Прыгаварыў Вашыновіча яшчэ з нікім дол капаць. Вашынович прыходзіў маліцца па Тамашу. На каленях перад ім памаліўся, заплакаў і пацалаваў Тамаша у нагу. У белых панчохах ляжыць Тамаш. Себастьян панура сказаў: «Живучий, дык найбольшу лаптях хадзіў. Гэта у белыя панчохі убраўся небарак. Эх, ты, жыццё чалавечая! Ды кажаш, рыгорыха галосіць! Але успамінае ўсё, як жыў Тамаш. А як жыў? Ай, выкалупвае ўсё, што калі было. І што? От, калі не еўшы быў, калі не піўшы, як жаніўся, дзяцей хаваў, як жылі ў хаце, як сварыліся, як мірыліся. Клямусь памаўчаў, аддыхаўся. Адзін раз убачыў быў, што ў мяне кніжка за папружку засунута. Так ён на ўсю вуліцу запытаў у нейкага: «Ці бачыў ты, кажа, каб трымаць на пупе кніжку і чытаць?» І сам рагоча. Жартаўлівы быў. Ну, я пайшоў. Зачыніліся дзверы. Ноч маўчала за сценамі. Усё гэта таксама свяціла лямпа. Гэтаксама пахлі смалою стружкі і дошкі. Зноў заспявалі два гэблі, стукам малаток. Яшчэ прыцемкам скончым. Дзіва што. Эх, як яно ўсё робіцца. Тамаш, Тамаш, эх! Нагнуўся аж да самай дошкі абвіслымі вусамі і выкалупліваў з гэбля стружкі. Твар у яго цвёрды, абдзьмуты вятрамі халодны, і нічога, здаецца, не можа адлюстравацца на ім. Тое, што жыве і кіпіць, недзе далёка ў глыбіні. Зноў загаворыць Сабастыян: «Сырыя дошкі! Калі ты іх, Алесь, пілаваў? А гэта не мае, Лявон прывёз яшчэ ў дзень учора. Ай-яй-яй, сырыя! Як ты не даганяюся роўна некалі ўлетку, Тамаша хата рассохнецца. На яго век хопіць». Алесь гулка стукае малатком, заганяючы новыя цвікі ў сырыя дошкі. Пад самы ж дзень з усходу пачаў ісці вецер, і пасля таго, як шмат сваёй неабмежаванай людзьмі дарогі прайшоў ён, з'явілася над светам сонца. Жорсткім зрабіўся снег і калючым, дзень стаў шырокім і халодным бляскам твару свайго рассяваў ён і дробніў чалавечыя думкі. Пустым быў халодны бляск яго і дробным звон мёрзлых далей. Холодная бель. У той день земля примала у себе Тамаша. И она была раскопана и разворочена рыдлёками и ломом в одной незначной мястине своей. Буйны жвіры гліна чырванілі сярод абязвечаных зімою бяроз у чыстым полі. На тры аршыны углы падчыніла зямля недры свае і маўчала цяжкасцю кожнай жмені пяску перад холадам усіх недарэчнасцей свету. Тры аршыны пяску упарта чакалі. І нічога не трэба было больш чалавеку. Захаладзіўшыся ў дрэннай адзежы ў лесе, не баяўся цяпер холаду Тамаш – У летній картовай жакетцы, у адных тонкіх панчохах, якіх ніколі не бачылі ногі яго, ляжаў ён цяпер у гэтым калючым паветры, сярод голых дрэваў, сярод сотняў людзей, пад халодным сонцам, у замарожаным свеце. Паркалёвая падушка была ў яго пад галавою, а ў падушцы мята і чабор. Адзіны дар, які адно і магла прынесці старая сястра яго у гадзіну найвялікшага трагізму брата свайго. Яна глядзела на халодны твар, гэтакі белы ў рамцы сіваватай барады. Твар быў на ўзроўні з насыпаным каля ям жвірам. Апошні раз на вяку сваім пахлі хваёвыя дошкі труны, а яна, старая, зморшчаная ад холаду, стаяла над гэтым тварам, не глядзела на людзей, не слухала іх і ўсё галасіла. «Ты бывала ж, ты малых босы і голы мёрз, ты бывала ж, ты галодным быў, а ці памятаеш ты, братка, як ты ў маладосці хворым ляжаў, а не было табе на макавая зерня чым паправіцца. А калі ты, Тамашка, хадзіў па суседзях 6 злотых пазычыць на падатак, а як не дастаў гэтых 6 злотых і нудзеў на парозе седзячы. Ой-ой-ой-ой-ой, а як еў ты крупнік незабелены, ай, а як каня не меўшы нёс ты на плячах жыта у млын, ды паваліўся на дарозе. Ай-ай-ай-ай-ай. Ты малады ж ты быў, ты прыгожы, а дзе ж твая прыгажосць дзелася, а куды ж твая сіла ўцякла? Ай-яй-яй-яй, ды бывала, прыйду я да цябе, мы, дык вот як парадзімся мы з табою, ты панудзімся і пагаруем у дваіх. Ай-ёй-ёй, а з кім жа я цяпер слова роднае скажу? Ты чаго ж ты, родны мой, уцякаеш ад нас? Ды чаму ж ты не пажыў яшчэ з намі? Можа б ты і дабра якога прыждаў бы. А нашто ж ты, даражэнькі, гараваў гэтак многа? Ай-ёй-ёй-ёй-ёй, а чаму ж ты маўчыш, Тамашка, га? Тамашка, Тамашка. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.